każdą chwilą, z każdym słowem coraz dalej. Tak na przekór przyszłym wielkim dniom biegnę naprzód w codzienności zasłuchany i żelazną drogą daję rękę snom. Żegnaj Ameryko, trzymaj się, spotkamy się w Nowym Orleanie. A na razie krótkie słowa dwa, moje uszanowanie. Żegnaj Ameryko, trzymaj się, spotkamy się w Nowym Orleanie. A na razie krótkie słowa dwa, moje uszanowanie. Tylko stukot kół natrętnie przypomina niepoważne słowa, gesty niepoważne i życzenie, że gdy podróż swą zaczynasz, to nie pozwól jej zbyt wcześnie się zakończyć. Żegnaj Ameryko, trzymaj się, spotkamy się w Nowym Orleanie. A na razie krótkie słowa dwa, moje uszanowanie. Żegnaj Ameryko, trzymaj się, spotkamy się w Nowym Orleanie. A na razie